तेरिया आंखों से निकले आंसू, मेरा दिल हुआ बेकाबू। मेरी आंखों से निकले आंसू, मेरा दिल हुआ बेकाबू। तूने जब से निगाह फेरी मैं मर गया। जैसे हुआ अभी ना तुमसे छुपाऊंगा, कभी कहीं मिलो जो तुम्हें हकीकत बताऊंगा। जो चोट दिल पे है लगी उसे ना मैं सह पाऊंगी, ये हादसा ये बेबसी किसी से ना कह पाऊंगी। मेरी में थी बस तू ही तू, मेरी आंखों से निकले आंसू। तूने जब से निगाह फेरी मैं मर गया। आंखों में है तेरी नमी, तेरे सिवा ये जिंदगी जैसे कोई बंजर जमी। तूने मुझको यूं तन्हा छोड़ दिया, मेरा दिल तूने तोड़ दिया। अरे तू तो जफा के हद से आंखों से निकले आंसू, मेरा दिल हुआ बेकाबू। तूने जब से निगाह फेरी मैं मर गया।